मेरे से क्या लेना है, आपसे मेरे लेना है। भगवान आपके हमारे हैं इस बात से हम एक हैं, क्योंकि हमारे प्रभु है, हम प्रभु की आप बात सुनना चाहते हैं और हम प्रभु की बात सुनाना चाहते हैं। तो भगवान के समान अपने कौन है, अपने कोई और है ही नहीं। न समोसा भगवान के समान भी कोई नहीं है, उनसे अधिक कौन होगा। तो भगवान हमारे हैं, आपके हैं, वो सदा हमने हैं, सदा हमारे रहने वाले भगवान ही है, और कौन कौन है और बताओ, और कोई नहीं है। इस वास्ते एक विश्वास, एक आश्रु, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। गोस्वामी जी भी कहते हैं एक आश्रु, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो भगवान अपने हैं, इस बात से आपका हमारा संबंध है। तो भाई भगवान हमारे इस है एक बात। दूसरी बात एक और है, सबके सब हम भगवान का अंश है। जैसे माँ अच्छी लगती है, माँ नाम अच्छा लगे, माँ नाम प्यारा लगता है, माँ अच्छी लगे, माँ माँ एक आनंद आता है, माँ नाम कहते एक आनंद आता है, बालक खुश हो जाए, बस माँ आए, मेरी माँ आई, माँ आई। माँ के संबंध से सब प्यारे लगे, माँ सबको अच्छी लगती है। तो सबकी माँ भगवान है। स्तुति में कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। माँ आप हो, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव पिता भी आप हो, त्वमेव बंधु च भाई बंधु भी आप ही हो, और मित्र भी आप ही हो, और धन संपत्ति भी आप ही हो। हे देव आप सब कुछ मेरे आप हो। तो आप सबके भीतर ये मन है, माँ भाई भाई, भगवान हमारे बाप है, भगवान हमारे भाई है, भगवान हमारे मित्र है, भगवान हमारे पुत्र है, भगवान हमारे पिता है। आप मर्जी और जो संबंध करो, संबंध भगवान के साथ रखो, फिर सभी मौज ही मौज हो, आनंद ही आनंद हो, सब आनंद ही आनंद है। भगवान के सिवाय संबंध में जुड़ो। इस बार चेला बनावा तो गुरु जी चेला संबंध हो जाए। अरे गुरु जी संबंध करो क्या, संबंध तो छोड़ो भगवान के साथ, जो है पैदा से है, सदा रहेगा, वो टूटेगा नहीं। गुरु जी का तो संबंध पैदा हो गया, गया वो उतना बढ़िया मैं नहीं मानता हूँ। मैं भगवान के साथ ये संबंध जितना बढ़िया मानता हूँ, लाभदायक मानता हूँ, उतना चेला बनने से बढ़िया नहीं मानता हूँ। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि आप हृदय से भगवान हमारे हैं, ये एक बात मानो, सब काम ठीक हुआ। इस साल कई आदमी ने कहा कि हमारे अच्छा था सत्संग अच्छी नहीं, तो सही बात क्या थी, भगवान हमारे हैं। ये पन्ना रहा है ना भाई, पन्ना है ना, तो पैसे पन्ना दे देना, पैसे दे देना, सत्संग के बाद मेरे को पन्ना दे देना, आप बोलते ना पन्ना लेंगे छपा कर रहा है पन्ना, उठ दिया था मैंने बोलना है। वो पुस्तक भी सबकी है, मिलेगी नहीं आपको, मिली नहीं है, मिल जाएगी, पुस्तक लाए नहीं लाए, पन्ना लाए हैं, पुस्तक छोटी सी, छोटी सी पुस्तक, थोड़ी सी कमी थोड़ा ज्यादा बना दिया, वो पन्ना पुस्तक अर्थ का है, वो दे देंगे आपको। ये पन्ना लाए खूब, सत्संग के बाद में आपको दे देंगे। बहुत मार्मिक बात, खास खास बात ही दो लिखी है, दो ही खास। मनुष्य के देखने में दो चीजें आती है, एक अविनाशी और दूसरा विनाशी, एक नाशवान एक अविनाशी, नाशवान सब संसार, अविनाशी एक भगवान। दो ही तो है और है क्या, हो तो एक नाशवान है, एक अविनाशी है, तो दो ही है। स्वरूप अविनाशी है और संसार शरीर या नाशवान है। शरीर नाशवान है, संसार सब नाशवान है, सब बदलता है। यहाँ धोरा और ही तरह था, कई तरह बन गया और अभी और तरह बनेगा, ऐसा नहीं रहेगा। यह सत्संग कराना हमारे यही नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे। ये सब बदलता है, सब बदलने बदलने वाला है। अरे भगवान नहीं बदलने वाला, सदा रहने वाला है, सदा ही रहने वाला है परमात्मा। जो वो हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। तो यह बात एक सार चीज है। इस साल का मेरे एक असर हुआ, असर पुस्तक पढ़ने से असर हुआ। अरे सार बात यह है, इस बात से विशेषता बताई कि आप भगवान को मन अपना है, हमारा है, हमारी माँ भगवान, हमारे पिता भगवान, हमारे भाई भगवान है, हमारे संबंधी भगवान है, हमारे धन भगवान है, हमारी संपत्ति हमारा भगवान है, घर हमारा भगवान है, हमारे सब धन सब भगवान है। निहाल हो जाओगे निहाल। तो एक बात आप बात खरी खास बात, आप भगवान को अपना मानो, छोटा मोटा सब। नमई मानुषो जीव लोग जीव भूत सनातन। गीता कहती है कि संसार में जीव बना हुआ है, जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। और राम गीता में कहा नमई मानुषो जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नमई मानुषो जीव लोग गीता में कहा, रामायण में यही कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सब ईश्वर हैं, सबके माता पिता ईश्वर है, सबके मालिक ईश्वर है। ईश्वर के सिवाय अपना कोई नहीं है, कोई नहीं अपना, अपना केवल ईश्वर है। ये बात भीतर से बैठनी चाहिए। ये संसार की अपने कहलाता नहीं, अपने नहीं है। देखो एक बात बताओ, आप तो सभी बहुत अच्छे, ये आई है तो दे देंगे, नहीं आई तो फिर दे देंगे, नौका में दे देंगे। सब पुस्तक ये पन्ना वही पन्ना है, वही में छपा हुआ पुस्तक एक ही है, ये पन्ना है काफी। सत्संग के बाद में आपको दे देंगे। एक बात और बताऊं, बढ़िया आप ध्यान दो। अपने जो संसार है वो संसार आप व्यवहार करने में भले ही अपना घर मानो, पर सच्ची बात है कि संसार किसी व्यक्ति का नहीं है। मैं कहूं मेरा संसार है, नहीं है। कोई राजा महाराज के मेरा संसार है, झूठी बात है। इंद्र भी कहता कि मेरा संसार है, मैं मालिक हूं, ना। संसार अपने शीर का सब है, मारवाड़ी संसार, मारवाड़ी शिरोला शिरोला, भगवान शिरोला है, अपने सबका शीर है। भगवान में सबका जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाव में सबका शीर, सबका शीर है महाराज भगवान। आप छोटे छोटा बड़े बड़ा बूढ़ा बालक सब कैसे भगवान महाराज है, क्यों सब भगवान है। इस वास्ते हक लगता है, माँ के 10 बेटा हो तो 10 बेटा कह सकते माँ मेरी है। वह मैं ऐसा नहीं है कि 10 हिस्साओं का माँ का टुकड़ा करेंगे, 10 टुकड़ा करेंगे, 10 टुकड़ा करेंगे, माँ पूरी की पूरी मेरी। 10 बालक कह रहे माँ मेरी पूरी की पूरी, पूरी मेरी है, मेरी मेरी है, सब कैसे माँ मेरी, माँ मेरी, माँ मेरी, माँ मेरी, सबकी पूरी की पूरी माँ माँ सब दस होगी। 20 बालक हो तो 20 बालक कह रहे माँ मेरी। ऐसे भगवान के पास हजारों लाखों करोड़ों अरबों हो जाओ, सब कहते पूरे के पूरे भगवान मेरे हैं। आप ये भाव चाहिए भगवान हमारे, मौज हो जाएगी, सजरों आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। एक धनी आदमी का सहारा है, एक राजा महाराजा का सहारा है, उससे भी आदमी के घर में आती है। अंत में मानना है भगवान हमारे, और भगवान के सिवाय अपनी कोई चीज नहीं है। वो शरीर अपना नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। थोड़ा सा सी लग जाए तो फड़फड़ लग जाए, बीमार हो जाए या मर जाएगा, रख नहीं सकते, क्यों? अपना है ही नहीं, अपना नहीं है शरीर, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये तीनों बातें याद करने, शरीर मैं नहीं हूँ, आप शरीर से लाते हो, आप इस शरीर में आए हो, चौरा सिद्धांत जोड़ी में आप गए हो, वृक्ष आदि में आप बने हो, पशु पक्षी आप बने हो, ये बने हुए हो और भगवान ने हो, भगवान तो है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, कह सकते हो बाप मेरी है, सबके सब बड़े कह सकते हैं। ऐसे दुनिया में सबके सब जीव, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, भगवान को अपना कह सकते सब। मानव है तो मानव, मनु की संतान, मनु राजा हुआ पहला, उनकी संतान उसे मानव कहलाना चाहिए, मनुष्य सब तो मनु की अपनी संतान है। अब याद नहीं है केरे काका केरे बाबा केरे भाई केरे सब सब के साथ एक साथ है, अपने याद नहीं है, बहुत पीढ़ियां बीती, परंतु है तो भगवान के हम सब ये सब, तो एक ही माता पिता हुए हम, तो माजा भाई जो हाँ फल सब माजा भाई, माजा ही बहना सब भाई, माजा ही बहना है सब बहना है, सब सब भाई सब भाई भाई माँ जाए माँ कौन भगवान, भगवान के सब है, तो हम भगवान के है, इसमें आनंद होना चाहिए, मस्त आने चाहिए, मस्त रहने चलते फिरते उड़ते हुए, ओह पता लग गया, भूल गए भूल गए, भगवान भूले नहीं है, भगवान का सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरा पैदा किया हुआ है और मेरा है सब मेरा है, भगवान कहते हैं, भगवान नहीं भूले, जीव भूल गया तो भूल गया, इस भूल को मिटा रहा है क्या कि भगवान मेरे हैं, इधर ख्याल नहीं किया अपने, अब ख्याल करो अपने पैदा हुए वो माँ अपनी है, पर ये माँ न्यारी न्यारी होती है, मनुष्य बने तो न्यारी माँ हुई, भेड़ बकरी बने तो माँ न्यारी हो गई, ऊंट बने तो न्यारी हुई, गाय भैंस बने न्यारी माँ हो गई, और भगवान माँ सबकी, अब भूत प्रेत पिशाच में तो भगवान तो माँ पड़ी है, भगवान के बालक है सभी, भूत भी पिशाच भी राक्षस भी असुर भी देवता भी मनुष्य भी पशु भी पक्षी भी जलचर भी थलचर भी नवचर भी सब भगवान के अंश है, तो भगवान के आप हम सब है, तो ये विश्वास है वो भगवान के हमारे भगवान है। एक छोरी है, छोरी है जो मेरी बहन है बड़ी, हमारी गुट्टी भाई ऐसी, हमारी गुट्टी भाई ऐसी राजी हुई खुदी, हमारी गुट्टी भाई ऐसी, एक भाई रे तो आनंद आवे, हमारी गुट्टी भाई ऐसी सास में हो छोटी छोटी सी राजी हुए, हमारा भगवान है, हमारा भगवान है, कितना आनंद आवे, कैसी मौज हो जाए, पता ही नहीं था कि भगवान तो हमारी माँ है, हमारे बाप है, भगवान हमारे भाई है, भगवान हमारे पुत्र है, भगवान हमारा है, हमारा है, सब कैसे सब आप हो, सब कैसे सकते हो, भगवान हमारा है, सब कैसे सबके सबके, इस बात ये बात याद करो, ये बहुत बढ़िया बात है, भगवान हमारा है और हमारा कोई नहीं है, संसारी बीच में ये सिरोही है, एक नहीं है, घर आप मन हमारा है, थोड़ा दिन आपका पीछे आपके बाप का गए, बाप का गए आपका कह आ गया, फिर आपका बेटा कहेगा, फिर आपका पोता कहेगा, पर पोता फिर गया मेरा है, अरे किसी नहीं है, घर तो शेर गया सॉरी शेर जरूर सोना है, भगवान हमारा है, भगवान हमारा है, एक एक एक आदमी एक बहन एक भाई कह सकता है भगवान हमारा है, तो ये सार बात है, आज आया जो सुबह भी ये सुनाई अब आज भी यही सुनाते हैं, सार बात यह है कि भगवान हमारा है, आनंद बहुत रहे, मस्ती रहे, आनंद रहेगा, खुशी रहेगा, दुख है ही नहीं, संतप है नहीं, भगवान को कह देंगे हम, बच्चा है ना वो कह रहे माँ को कह देंगे, अब माँ को कह देंगे हम, आनंद आता है माँ को कह देंगे, अब माँ को कह देंगे सुखम चल गया, तो हम भगवान के हैं, भगवान को कह देंगे, ऐसा भगवान मीठा है, जो जैसे कोई मित्र है प्यारा, शिव भगवान है, इस वास्ते भगवान कह देंगे। कोई दुख है तो भगवान कहो मेरा जी दुख है, भगवान चाहे दुख भेजो चाहे सुख भेजो चाहे संपत्ति भेजो चाहे विपत्ति भेजो धन भेजो चाहे दरिद्रता भेजो, जो भेजो उसी। अच्छा वैद्य होता है वो कड़वी दवाई दे तो मीठी दवाई दे, जो दवाई दे वो अपनी दवाई है, वो अपने वास्ते है, अपने निरोग बनाने के लिए, अपना रोग दूर करने के लिए है। ऐसे भगवान जो हमारी परिस्थिति भेजे वो सब हमारे मंगल के लिए है। सुख में भी राजी हो जाओ दुख में राजी रहो, वैद्य दवाई दे उसे कड़वी है तो उसमें राजी हो जाओ, वैद्य ने दी है हमारे लिए ठीक है। इसलिए भगवान ने जो परिस्थिति भेजे उसी में खुश हो जाओ, आनंद हो जाओ, मौज हो जाओ। ये गर्मी पड़े जोर से ये भी हमारी ये भगवान ने भेजी हुई, हमारे प्रभु को भेजी हुई। कभी शीत पड़े जोर से ठंडी आवे भगवान ने भेजी, कभी वर्षा हो जाए भगवान ने भेजी, कभी आंधी आवे जोर से बड़ा बड़ा पेड़ पीट हो जाए भगवान ने भेजा। भगवान की है, भगवान की चीज है, भगवान आनंद आनंद से आनंद, दुख से दुख आवे तो भगवान ने भेजा, हमारे प्रभु ने भेजा, प्रभु ने कृपा से भेजा हमारे लिए। ये भगवान ने कृपा की है, हमारा भगवान है। ये एक मन में दृढ़ता से जच जाए फिर आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज जाएगी, खुशी खुशी रहेगी, दुख नजीक नहीं आवे। दुख विचार कहाँ आवे, कैसे आवे, आवे कैसे, कैसे आ सकता है दुख पर आशी आता। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस बार से जहां रहे जाहि भी राखे राम ताहि भी दे, हरदम खुश रहो भगवान तरफ बैठा रहे हो। सुख आवे तो भगवान दिया, दुख आवे तो भगवान दिया, बुखार आ जाए भगवान दिया, बुखार दूर जाए भगवान ने किया, धन आ जाए तो भगवान दिया, निर्धनता दी तो भगवान ने दी, धन चला गया तो भगवान की कृपा होगी, धनता आ गया तो भगवान की कृपा होगी, बुखार आ गया तो भगवान की कृपा होगी, बुखार उतर गया भगवान की कृपा होगी। कैसी बोली बात है, जो जैसे विध रखे राम ताई मेरे, जिस हाथ में रखे उस हाथ में मस्त है, हरदम आनंद है, अपने मौज हो रही है। भगवान हमारे हैं, अब वे जो भेजे वो हमारे मंगल के लिए भेजा है, हमारे कल्याण के लिए भेजा है। और क्यों भेजा बताओ, आप विचार कर भेजो, भगवान ने जो भेजी है चीज हमारे मंगल के वास्ते भेजी है, हमारे कल्याण के लिए भेजी है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु माधु बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम हेतु जग माही, माता पिता, माता है पिता है, भाई है, बंधु है, मित्र है, कोई भी भगवान के समान प्रभु नहीं है, उनके समान मालिक कोई नहीं है, उनके समान मेरा प्यारा कोई नहीं है, भगवान सबसे प्यारे। अरे भगवान की दृष्टि में दुख है तो आनंद भी मत है, प्रेम से आनंद होता है, प्रेम से आनंद आता है, दुख भोजने में दुख में आनंद आता है। हमारे प्रभु का भेजा हुआ है, हमारे भगवान का भेजा हुआ है, हमारे भेगा भगवान का है, भगवान ने भेजा ही हमारे लिए, तो दुख भी सुखदायी, सुख भी सुखदायी, साधारण भी सुखदायी। जय विदरा कह रहा हूँ तय विदराई है, भगवान की मर्जी ऐसा रहो वैसी मर्जी रहते, आनंद बनाओ आनंद, हरदम चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान ने हमें। अरे इतने भूल गए, भगवान के पहले से थे, भगवान ही माता पिता है तो हम पैदा भगवान से ही हुए, ये भगवान के ही थे, परंतु इतने दिन याद नहीं किया, भूली में रहे, अब याद आ गई। अर्जुन ने यही कहा, भगवान ने पूछा कर दे तो सुतम पार्थ तो एकाग्र चेत सा, तुमने एकाग्र चेत से गीता सुना, तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोहा स्मृति जब था तत्पश्चात आत्मनिष्ठ, नष्ट हो मोहा मोह नष्ट हो गया, अरे स्मृति जब था याद आ गई, याद नष्ट हो मोहा स्मृति जब था मोह नष्ट होगा याद आ गई। ऐसे आज ये बात याद आ गई, सदा थे तो भगवान गई, परंतु भगवान की माने नहीं इसका दुख पा रहे थे, कष्ट होगा बात है, भगवान का मैं जब मान ली इस बात को स्वीकार कर रही, मौज होगी, हम भगवान के हैं, प्रभु के हैं, प्रभु की मामूली नहीं है, सब मम प्रिय, जैसे लाडला बेटा होता है लाड प्यार ज्यादा करे, ऐसे हमारा लाड प्यार ज्यादा करिए भगवान ने। सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, सब मेरा पैदा किया हुआ है, सब मेरे प्यारे हैं, सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, तो भगवान ने हमारे अरे भगवान हमारे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, हमारे मालिक है, हम भगवान के मालिक है, भगवान हमारे पास हमारा लाड ज्यादा है, दूसरा सबसे मेरा लाड ज्यादा, आप सब सफर से मेरा लाड ज्यादा है, भगवान इस संग मेरा लाड ज्यादा है, इसमें चार पृष्ठ है या चार पृष्ठ है, इस बात से भी बहुत बढ़िया बात है। भगवान ये बात खास ये है, भगवान है हमारे भगवान है, इस बात को मानकर मस्त रहो, आनंद में आ जाओ। बड़े घर ताले लागी रे, मरा ताले उड़त भागी रे, भगवान के घर ताले लगे, ताली जो मित्र था अपन बीघा तेल बरसाए ना, तो संसार के साथ मित्रता कही, अब संसार से थू भाई था, अब संसार से थू भाई कर दे, थू भाई था भगवान साथ बहना हमारे, हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये बस हो जाओ बस आओ जाओ। उमा राम समय तुझे घुमाई, और भगवान से बड़ा कोई नहीं है, आप बचाओ भगवान से बड़ा कौन होगा, भगवान से दयालु कौन होगा, भगवान से असमर्थ कौन होगा, भगवान से बलवान कौन होगा, भगवान से जानकार कौन होगा, भगवान से पड़ा हुआ कौन होगा, भगवान ही असमान भगवान ही है, दूसरा है ही नहीं, एक भगवान सर्वोपरि है, सब ऊपर भगवान है परमात्मा, वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, आनंद हो जाएंगे मोल जाएंगे। तो आज से ये बात पक्की मान लेंगे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और भगवान के ही रहेंगे, सदैव भगवान के हूँ। इतना देर याद नहीं किया भगवान को, क्योंकि इतनी ख्याल नहीं किया, ख्याल थे भगवान के ही, और ये थे नहीं, है भगवान के ही, खास संतान तो भगवान के है, हम पहले से भगवान के थे, परंतु भूल गए, याद नहीं किया, अब याद हो गया, हम भगवान के हैं, अब मौज करो, आनंद करो, काम करो, खुश करो, प्रसन्न रहो, भगवान हमारे माता है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, हे देव देव आप ही हो, मेरे तो आप ही हो, हे प्रभु आप ही हो, मेरे तो आप ही हो, ऐसे मस्त हो जाओ, आनंद विभोर हो जाओ, मौज हो जाए, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान के समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे सबसे पहला, जैसे वृक्ष के मूल में जदने से संपूर्ण प्रश्नोत्तरी आजी है, एक भोजन और जदने से शरीर सब ठीक होता है, ऐसे एक भगवान के याद करने से दुनिया मात्र खुश होती है, दुनिया मात्र ही आनंद होता है, जो भगवान के हम है, दुनिया मात्र ही आनंद होता है, ऐसी बढ़िया बात है, ऐसे भगवान है, वो हमारे हैं, ऐसे पक्के भीतर से बने भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, तो ये बताइए ममई वांश हो जीव लोग जीव पुत्र रामायण में ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमद सुराशी, ईश्वर अंश उसी अंश है, ऐसी अविनाशी है, ये विनाश नहीं होता, चौरासी लाल जोड़ी मैं सब जगह भूल गया, खुद का नाश नहीं हुआ, ये एक ही रहा, जगह जगह जुगार बने, मैं बनी सभी कई रूप धारण किया, जल चर बने गए, थल चर बने गए, नव चर बने गए, आकाश में उड़े, कभी मेढक बन गए, कभी मछली बन गए, कभी मगरमच्छ बन गए, कभी पशु कासवा बन गए, हे भगवान के, तात्पर्य है कि हमारा संबंध शरीर और संसार से नहीं है, शरीर और संसार से संबंध थोड़ा दिन जुड़ा है ऐसा निमट जाएगा। शेठ जी थे, भाई जी हनुमान प्रसाद जी थे, घनश्याम जी थे, आज नहीं है, सही जैसा है भाई, आपस ये सही भी नहीं, ये भी नहीं रहेगा। क्या आपको है विश्वास रहेगा, दशा रहेगा, क्या सदा ये सही रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये भगवान तो रहेंगे ही, अरे आप भी रहोगे, आप या शरीर नहीं रहेंगे, आप तो रहोगे और भगवान रहेंगे, हम दोनों सदा साथ में, भगवान सदा ही अपने साथ में, सदा ही अपना है। उमा राम संग हितु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, वो प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। ऐसी मौज की बात है, आनंद की बात है, खुशी की बात है, इस बात से याद रखो। अब काम करो तो जैसे हम प्रभु के हैं ये बात सच्ची है, ऐसे दूसरी बात भी भगवान के दरबार में रहते हैं। कहाँ रहते हो बताओ, कहीं भी रहो भगवान के दरबार में। हम भी थे दिल्ली में, तो दिल्ली में थे भगवान के घर में थे, और यहाँ आगे बिना से दूरे पर तो भगवान का रहे, ये भी तो भगवान के घर में है, फिर चल जाए नौ के तो भी भगवान के घर, भगवान घर के बारे में कैसे जाओगे, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, है ही तर भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, अरे भगवान का ही काम करते हैं, दिन भर काम करो भगवान का काम किया, भगवान का काम है, अरे भगवान ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही प्रसाद है, और कौन देता है बताओ, किसी ताकत है दीदी, भगवान का दिया। अभिमान करो, मैं लाया हूँ, मैं कमा लाया हूँ, मैं नहीं गया हूँ, मैं करता हूँ। अभिमान करने वाले मर गए बेचारे, संसार होता है, संसार से होता है। एक सज्जन था, वो संतों के पास जाया करता, संतों के पास जाते जाते बड़ा हो गया, तो ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, दुबई आ गई, तो एक दिन प्रसंग चला, तो कहा कि महाराज मेरी स्त्री है, मेरे बंदे रह नहीं सकते, मैं ही हूँ। संत बोले कि भैया ये बात सच्ची है कि तेरी लुगाई है, उसका तुम पालन करो, वो तुम्हारी सेवा करे, बात ठीक है, पर तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारे बिना भी रह सकती है। तो वो बोला कि महाराज ये बात दूसरों के लिए है, मेरी स्त्री ऐसी बात नहीं है, मैं अगर नहीं रहा तो मर जाएगी, वो जीवेगी नहीं, मैं इतना प्यारा हूँ, ऐसा कोई प्यारा नहीं है। तो महाराज ने उस रोग सिखा दिया प्राणायाम, प्राण करना, प्राण रोकना सिखा दिया। तो वो कहा आज तो ठीक नहीं है, आज तो मेरी है, उसने कह दिया पहले अपनी से आज अपने खीर बनाओ और लड्डू बनाओ, सूर मह के लड्डू बनाओ और खीर बनाओ भोजन। तो बड़े उत्साह बनाया, तो भोजन से पहले कि मेरा जी शेर नहीं ठीक नहीं है, जो करते करते तो मर गया। अब मर गया बंदे अब क्या करें, तो उसने ने समझा कि मर गया मैं रोना शुरू कर दूंगी, लोग आ जाएंगे तो भूखा मरेंगे दिन भर, तो क्या करेंगे, लड्डू तो एक तरफ लड्डू खराब नहीं होंगे, खीर तो दो तीन दिन खराब हो जाएगी। तो पहले खीर पाए नहीं सभी, खीर पाए लड्डू रुक दिया, पिछले लगे रोने जोर जोर से, रोने लगे लोग क्या पति मर गया, सब लोग बद्दू बैठे पति मर गया, बेचारे बद्दू मर गया, उठाओ करो इन्हें उठाओ भाई करो, तो ऐसे करने लगे सभी। तो वो साई सदा साई स्वर्ग पधारिये, कुछ मैनू भी आखो, पंजाबी पंजाबी, कुछ मैनू भी आखो, मैनू कहो कुछ, साई स्वर्ग स्वर्ग पधारिये, कुछ मैनू भी आखो, साई स्वर्ग पधारिये, कुछ मैनू भी आखो। तो वो मूसा जागी तो बोला खीर बराबर खाएगी, कुछ पन्ने भी चखो, खीर तो खाए नहीं, पिन्नी पे लड्डू कहते पंजाब भाषा, पिन्ने कुछ पिन्ने भी चखो, लड्डू भी चाख लेता है। तो ऐसी बात है भाई, कहा है बस रहे पर बैठी रहती है, मरा छोड़ती नहीं, कहा सड़ने क्यों जाती नहीं, पर लाठी लेकर मार कूट दे जाए जंगल में, तो जंगल जाती है, जंगल में घास सड़ती है, घास सड़ते ही बचपन सा याद आता है, हम हुंकार करते हुंकार, कभी घास वाले पड़ जाए फिर भी घास सड़ती है, तो हुंकार पड़े तो भी घास सड़ती है, ऐसा सोचा तो भागती है सब गायों से आ गई आ गई। बच्चे को चाटती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, समझाती है, तो पूरा प्रेम तो है अपने साथ में, दो नंबर का पैसा के साथ में, तीन नंबर का घास के साथ में, मारने लगे तो छोड़ देती है, फसल को छोड़ती नहीं, लाठी देख मारने लगे तो छोड़ देती, जरूर नहीं घास भी चढ़ती है, तो एक नंबर तो अपने पर हुआ, अपने लाठी लेने नहीं छोड़ते, फसल को छोड़ देती है, लाठी लेना छोड़ती नहीं, तो एकदम प्रेम तो अपने पर, दो नंबर का फसल पर, तीसरे नंबर का प्रेम घास पर भी है, घास भी चढ़ती है, अगर प्रेम नहीं घास क्यों सर, परंतु वैसा याद आ जाए तो घर पड़ जाता है, ऐसा प्रेम वैसे पर और दौड़ती है आप, तो अपने पर प्रेम है, वैसे पर प्रेम है, घास पर प्रेम है, ऐसे भाई असली प्रेम भगवान पर हो। मेरा भाई ने कहा भी मेरे तो मेरे धन को पा दूसरा तो कोई, हमारे तो भगवान है ऐसा कोई नहीं, जाके सिर मोहन मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है दूसरा कोई है ही नहीं, तो ऐसे हमारे भगवान है, भगवान सबसे प्यारे हो सब, जहां जाओ जाओ भगवान मिलेंगे, ये माँ इस शरीर में रहेगी, इस शरीर के बाद में माँ नहीं है, भगवान सदा ही माँ, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो भगवान साथ में, मुक्ति में जाओ तो भगवान साथ में, बताओ कहाँ जाओगे, जाओ भगवान न हो कहाँ जाओ, कहाँ जाओ कोई जाने की कोई रहने की जगह नहीं है, जहाँ जाओ जो भगवान साथ में, हमारे प्रभु साथ में, प्रभु हमारे हैं, तो प्रभु हमारे हैं, दूसरा हमारा कोई नहीं, प्रभु है, अरे प्रभु की बात कहे वो भी हमारे क्यों, प्रभु की बात सुनाते हमारे माता पिता की बात सुना वो भी हमारे को प्यारा, भगवान की बात सुना विश्वास वो भी प्यारा है, परंतु प्यारे एक नंबर भगवान ही है, उमा राम समित जगुमाही, उमा राम याद रखो, उमा राम समित जगुमाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, राम जी के समान कोई नहीं, सबसे प्यारे राम जी है, गुरु पितु मातु बंधु कोई नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रिय नाही, मां बंधु गुरु पितु मातु बंधु क्या प्रभु ना है, गुण में आता है उमा राम सम हितु जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रिय नाही, प्रभु नाही प्रभु, मानो समर्थ कोई नहीं भगवान के समान, अरे प्यारा भी तुम्हारे समान नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं है, जहां जाओ आप जोड़ी में पशु पक्षी बनो, नरकों में जाओ पर भगवान साथ में, भगवान साथ छोड़ दी, भगवान साथ कैसे छोड़े, क्या छोड़े तो भगवान छोटे हो जाए, भगवान छोटे हो जाए नहीं, सब व्यापक है, सब जगह है भगवान, स्वर्ग में नहीं है नरक नहीं है तो छोटे हो गए, भगवान सब जगह है, संपूर्ण संसार मात्र भगवान के अंतर्गत है, भगवान के अंतर्गत नहीं है, भगवान इससे बड़े है, बहुत अपार है, ये आकाश छोटा है भगवान से, आकाश एक बड़े भगवान है, आप कहीं जाओ भगवान में रहोगे तो भगवान के हम हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के काम करते हैं, सब ने काम करो ना काम को भगवान का समझो, रोटी खाओ तो भगवान का काम करते हैं, पानी पियो तो भगवान का काम करते हैं, सत्संग आए तो भगवान का काम है, यहां से सत्संग जाओ घर पर तो भगवान का काम है, भगवान की तरफ जाते हैं हम तो, सत्संग में जाते तो भगवान की तरफ, सत्संग उठकर घर पर जाते तो भगवान ही हम जाते हैं, और घर भगवान का है तो भगवान के घर में रहते हैं, ये पंचामृत है, पंचामृत भगवान के है, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ही एक भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान भक्तों की सेवा करते हैं, कैसी मोह की बात है, कितने आनंद की बात है, प्रभु भगवान के हैं, हम प्रभाग के हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो बताओ? भगवान की जगह छोड़कर रहते हो, कहीं रहते हो कहीं। हमारे कसेरा जी थे, वो एक बात कहा करते, वो कहते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान की पेट में है। भगवान से जन्म हो तो बाहर निकलेगा ना, तो भगवान के पेट से बाहर निकले ही नहीं, हमारा जन्म हुआ ही नहीं। जन्म तो तब हो तो पेट पेट से बाहर निकले, जन्म हो जब भगवान पेट में रहते, हरदम भगवान में ही रहते। भगवान से बाहर निकला जन्म हुआ, अब भगवान के पेट में रहे जन्म कैसे हुआ? भगवान पेट में रहते हरदम ही, छोटे है तो बड़े है तो भगवान पेट में रहते, अच्छे है तो मंदे है तो बुरे है तो बड़े है तो भगवान पेट में रहे, भगवान पेट में रहते हैं, हमारा जन्म नहीं हुआ। जन्म कैसे हुआ? जन्म तो पेट से बाहर निकलते होता है, हम तो भगवान पेट में रहते हैं हरदम। बोलो कौन ऐसा है भगवान से बाहर? कौन बताओ? आप बताओ। सब भगवान पेट है, भगवान पे भगवान में हम रहते हैं, भगवान में प्यारे हम रहते हैं, भगवान में भगवान हमारे, हम भगवान के। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे हैं, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे पिता के हैं। अब काम कहीं करो, अब खेत में काम करो, घर में काम करो, गायों का काम करो, जो काम करो भगवान का काम है। सब संसार भगवान का, तो काम धंधा किसका? भगवान का। टट्टी पैसा फेरे तो भगवान का काम, स्नान करो भगवान का काम, कपड़ा धो तो भगवान का काम, छोड़ो खेला हो तो भगवान का काम, रसोई बनाओ तो भगवान का काम, भगवान का काम करते हैं। ये बात याद रखो, आप निहाल हो जाओ, क्यों याद रखो? भूल जाओ तो हे नाथ भूल गया महाराज, भूल गया मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, एक पास भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो भूलू नहीं। भगवान का काम करते हैं, भगवान दरबार होते हैं, भगवान का धंधा करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, हरदम भगवान कहते हैं हम, ये भगवान कहे। यह बात बढ़िया बहुत है, उत्तम बहुत है, सत्य फिरते हरदम ही। आपके दुख दर्द सब मिल जाए, संताप चिंता मिल जाए, सब मिल जाए भगवान में। मन तो क्यों पछतावे रे, सिर पर सी गोपाल बेड़ा पार लंघावे। अरे मन तू क्यों पछतावे रे, सिर पर सी गोपाल बेड़ा पार लंघावे रे। ए मन तू क्यों मुझे करने को याद करे तब जीव घबरावे रे, मुझे करने को याद करो जब जीव घबरावे रे। और सुन सुनो तेरी महिमा दिल में धीरज आवे, ए सुन सुन तेरी महिमा दिल में धीरज आवे। मन तो भगवान क्या मैं भगवान क्या है? दुख दर्द भगवान कह दो, दुख दर्द भगवान कह दो, शिकायत भगवान कह दो, कोई बात भगवान कह दो। छोटे ऐसा है, छोटा बालक में नहीं है, माँ गोदी में। अब आई गोरी माँ, हाँ कही वो तो मूर्ति करो। अरे मूर्ति मैं तो करूँ तो माँ उठा ले जाए, समझे? नहीं तो वोटे कर देगा तो शर्म को नहीं। माँ ने कैसे कह दिया? माँ को कहीं शर्म है? माँ शर्म नहीं है, बाल पिता ने कह शर्म करता है और नहीं कहता, माँ ने कह देता है बुद्धि करू माँ ने माँ सुनिश्चित है, माँ ने कह दिया जो बनना वाली बात माँ ने कह। ऐसे जो बात भगवान ने कह दो, भगवान करो मत करो, ध्यान दो मत दो, सुनो मत सुनो, भगवान की मर्जी, अपने तो भगवान कह दिया। जैसे बालक कहता था मुंह थी मैं तो, ऐसे भगवान ने कह दो। हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद में रहो, मौज में रहो। हमारी माँ है, भगवान माँ है, तुम्हें वो माता सीता रामो माता रामो मत्सदा राम चंद्र स्वामी रामो मत्सदा राम चंद्र माता रामो मत पिता राम चंद्र। मेरे माँ कौनिक भगवान, पिता कौनिक भगवान, स्वामी रामो मालिक कौनिक भगवान, मित्र कौनिक भगवान, भाई कौनिक भगवान। अरे थे बैठे बैठे कह बेटा कौनिक भगवान है, मारे बेटा भगवान है। भगवान ने मारो घटो माँ मिल दी भगवान ने। आप माँ बन जाओ तो भगवान राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों भगवान ने माँ मिल गई कि मौसी को तो माँ में तो कोई नाराजी होगा तो नहीं। कोई भी माँ मिल जाए तो राजी होता है। माँ मिली मेरी, माँ मिली, माँ मिली, माँ माँ के दर्शनों में, माँ के चरणों में, माँ की बोली में कैसी मौसी की बात है। तो तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वम मामले सब कुछ आप ही हो। हमारा मेरी माता राम है, मौज उचा है। माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सगा राम चंद्र, सर्वस्व में राम चंद्र हो दयालु। नान्यम जाने नहीं जाने न जाने और कोई जानता नहीं, और कोई नहीं, मेरे एक भगवान है। मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भगवान हमारे हैं, फिर कौन चाहिए बताओ, क्या कमी बढ़ रही। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। माता भगवान, पिता भगवान, भाई भगवान, बंधु भगवान, गुरु भगवान, चेला भगवान, हमारे भगवान है सब कुछ। सर्वस्व में राम चंद्र दयालु, सर्वस्व में राम चंद्र दयालु। राम जी मेरा सर्वस्व है, सब कुछ मेरा राम जी है। यहाँ बस है, और जैसे आदमी को नशा चढ़ जाए, नशे में मस्त रहता है, ऐसे भगवान मेरे हैं ये मान करे मस्त रहे, चले फिरे हमारे में मौज। ये बात हाथ लग गई, पहले भी थी ख्याल नहीं था, अब ख्याल हो गया। भगवान की तो है, गुरु भी भगवान, चेला भी भगवान, भाई भी भगवान, बेटा भी भगवान, बाप भी भगवान, माँ भी भगवान, पति भी भगवान, पत्नी भगवान, हमारे भगवान है। धन संपत्ति भगवान, विद्या भी भगवान, योग्यता भी भगवान, बल भी भगवान, ताकत भगवान, हमारे भगवान है सब। हम भगवान है, भगवान सदै हमारे है। ऐसी बात है, ये बात याद रखो। आज सार बात याद रखो कि दिल्ली से आए तो स्वामी जी ने एक बात कही कि मेरे सब कुछ भगवान है, हमारा भगवान है। क्यों नहीं स्वामी जी हमारा है, भगवान भी लेना। स्वामी जी बात कही भगवान की हो तुम, स्वामी जी मर जाएंगे, सही जी मर जाएंगे, ये सही भी नहीं रहेगा। क्या ये सही रहेगा? है पता हुआ रहेगा जी। शेर जो सही कौन रहा, भाई जो सही कौन रहा, ऐसे ही तुम्हारा ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये सब ये सब नहीं चाहिए, ये भी हजार बार दस हजार बार बीस हजार बंद लाख बार लाख दो लाख बार सब पाप हो जाए, ये सब नाश हो रहे। अविनाशी भगवान है, स्वर्गे भी नो बजाएंगे भैया ने बदलते, महासर्ग भी पैदा नहीं होता और महाप्रलय भी कथा नहीं होती। वे सब सदा भगवान हमारे हैं, हमारे रहेंगे, हमारे हैं। कैसी बोली बात है, ऐसे मस्त रहो। भगवान का मेरा संबंध है, इतना दिन भी भगवान ही थे हमारे, पर उधर दृष्टि नहीं थी, ख्याल नहीं था। अब ख्याल कर दिया, बस भगवान के हम है, हमारे भगवान है। मैं तो मेरे धर्म को पार दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुट मेरो पति सोई, मैं तो मेरे धर्म को पार दूसरा न कोई, मेरा माई कर दिया, मैं तो मेरे धर्म को पार दूसरा न कोई। ऐसी मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई, शांति हो गई, आनंद हो गया। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमारे भगवान, हम भगवान के पक्की बात है साधु। आप नहीं सोचो तो भगवान गए, आप मानो तो भगवान गए, नहीं मानो तो भगवान गए, दोनों खुशी हो। देखो एक बात बताऊ, मैं संसार दुख किस बात का होता है? संसार को अपना मान जाए इस बात का नहीं होता। एक आदमी ने एक मकान बनाया, 4-5 लाख रुपए लगाया, 10 लाख अपनी मर्जी से बहुत बढ़िया मकान बनाया, 10 लाख रुपए लगाया और 10-12-13 लाख 14 लाख मिल गया रुपया और बिक्री कर दिया। ध्यान देना ही बात हुई, ख्याल करना, रुपया 10 लाख लगा के बनाया हमारा मकान और 15 लाख रुपया बट गया, बेच दिया, कितना पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। जब तक मेरा मकान था तब तक कोई लकीर खेचे कोयले से, अरे क्या करे लकीर घर से तो कोयले में भी बल बदे, अरे क्या खराब करता है मकान खराब करे। अरे 15 लाख बट गया रुपया अपने थैली ले ली, अपने तोड़े, हाँ इधर से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, तोड़ना भी दुख होता है। बताओ मकान वही आप वही, फिर मेरा मकान बनने से बाद और फर्क क्या होगा? अब 15 लाख हो गया, अब तो 1.5 रुपया हो गया, कोई दूसरे मकान बना लेंगे, फायदा ही हुआ। 10 लाख लगा, 15 लाख मिल गया तो अपना हो गया, अब तोड़ दे तो दुख होता है, मैं तोड़ू सामने तो नहीं होता। तो ये संसार मेरा मान से दुख होता है, मेरा है ही नहीं दुख जाएगा, मेरा है ही नहीं। मैं तो 15 लाख बेटा हमारे लाखों अरबों रुपया मिल गया, अरबों आनंद मिल गया, मौज मिल गई, सदा भगवान मिल गया, भगवान रुपयों से खरीदे नहीं जाते, वो हमारे मिल गया, संसार हमारा नहीं। सेवा करो, संसार की सेवा करो, बड़े बूढ़े बालक है, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी है, उनकी सेवा करो, आराम दो, सबको आराम पहुंचाओ, सेवा करो। पर मेरा तो भगवान है, मेरे तो भगवान है। मेरा भाई द्वारका जी में रहते थे, तो क्या हुयो कि मेरा भाई ने छोड़ दिया तो वर्षा नहीं हुई, ना पीहर में हुई ना सास में हुई, मेरते में वर्षा नहीं हुई, चित्तौड़ में नहीं हुई, बिना जाई मेरते प्रणाई चित्तौड़, राम भक्त ने कारण सर्व सृष्टि मोर, ऐसे मेरा भाई हुई। तो काल पड़ गये हो तो मेरते का ब्राह्मण बूढ़ा बूढ़ा द्वारका जी गए, और सासरे के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण भी गए, तो मेरते सब के भाई साहब पधारो, बेटे है ना पीर है, वे कह रहे भाई साहब पधारो, आप पधारो भाई साहब, दुख दुख पा रहे भाई साहब पधारो, चित्तौड़ पधारो, सास ने कहा मेरी निशा आप पधारो, हम दुख पा रहे मेरी निशा आप पधारो, कोई वजह से माफ करो मेरी निशा आप पधारो। वे वृद्ध ब्राह्मण बोले तो ब्राह्मण बिना भाई भाई विचार में वो क्या करे, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण पूजनीय ब्राह्मण, वे ऐसे ऊंचे भी कह रहे मेरे जो माँ सब वह चलो मेरे पधारो, तो क्या करो? भगवान है जागर गया भगवान, अब ऐसे ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पूजनीय ब्राह्मण आदरणीय पीर कह रहे भाई से हमारे पधारो, वे बीननी से हमारे पधारो, तो व्याकुल हो गया, क्यों महाराज अब आपको वियोग नहीं हो? तो भगवान ने अपने में समा ली, शरीर नहीं मिला, मेरा भाई का अंत में शरीर नहीं मिला, शरीर एक मुंडे में चून ली मेरी थोड़ी, तो पता नहीं कहा गई थोड़ी, तो समा ली। तो मेरा अपना होने से कहते हैं वे जो भाई भगवान है, अपना सब पक्की बात मान लो भगवान हमारे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई, मोती मुंगा उतार डाला बनमाला पोई, दूध की मतने यहाँ प्रेम से पिडोई, माखन माखन काल दी अब सास पियो कोई। सार सार चीज भगवान है, संसार में सार भगवान है, मकर मकर कार नहीं हो, सास नहीं हो कोई, फिर के धन उपाय दूसरा न कोई, अपना तो आनंद हो गया, मौज हो गया। चल बढ़िया, अब जाएंगे भाई नौका, आपको जो भक्त मिले बता लो, दो महीने में श्रावण भाद को आपको जो भक्त मिले आप बता लो, सत्संग करो मौज से, है नजीक है, मोटर मोटर चले हरियाल चले प्रशंस करे, आपकी मर्जी पता लो, काम घर घर में काम आ जाओ, वहां जाओ, आप सब ने शिविर ले तो सब ने शिविर ले तो शिविर बार बच्चों से बता दो मैंने रहने का प्रबंध है या भूसे का प्रबंध है, अठो भी जाने को भी प्रबंध हो रही है। अच्छा जाने का प्रबंध कर रहे हैं। हाँ सर। अच्छा और एक सूचना मिली राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 23 जुलाई 1999 को बीकानेर में हुआ राम।